Kanskje var det spenning. Kanskje var det trøst. Kan ha våre latter. Kanskje var det lyst. Kan ha våre vinter. Kan ha våre tomt. Kanskje energi. Noe som var ondt. Kan ha våre hennes. Kan ha våre dett. Kanskje var det vårt. Ikke like fett. Følte du deg fri i et annet rom? Eller var det spillet? Ingen visste om. Kanskje ble det større enn du hadde tenkt. Kanskje kom det nærmere enn du har fortrengt. Kanskje gikk det over. Kanskje er det mer. Ikke den samme. Ingen